حضرات آپ سننے جا رہے ہیں سورہ الزمر، سورہ نمبر 41، یہ سورت مکی ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 71-73 میں کلمہ الزمر آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانے نزول ابن عباس، حسن اکرمہ اور جابر ابن زید سے مروی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور بعض لوگوں نے قل یا عبادیہ سے 3 آیتوں کو مدنی کہا ہے۔ عام مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید کی اہمیت اور شرک کی خرابی اور اس کے سنگین ترین نتائج بیان کیے گئے ہیں، اور کفار قریش کو مختلف پیرائے میں توحید کی دعوت قبول کر لینے کی ترغیب دی گئی۔ تو لیجئے سورہ الزمر سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالی غالب و حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ خالص اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار، یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، اللہ اگر کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب کو دبا کر رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، اس نے عرض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا، یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی، اور تمہارے لیے مویشیوں سے 8 مذکر و مؤنث پیدا کیے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، کوئی بارے گناہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو بھول جاتا ہے جیسے اس سے قبل اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا، اور اللہ کے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے. آپ فرما دیجئے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، تو یقیناً اہل جہنم میں سے. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب. کیا یہ بہتر ہے یا جو رات کے اوقات قیام السجدے میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے؟ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور سب سے پہلے میں خود ہی مسلم بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی. کہہ دیجئے میں تو اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت چاہے کرتے ہو، اسی طرح کہہ دیجئے کہ اصل خسارہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا، دیکھو یہی صریح خسارہ ہے. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی، اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ان لوگوں کو جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اہل عقل ہیں. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. کہ جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں بہا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اسے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر اسے بھس بنا دیتا ہے، یقیناً اہل عقل کے لیے اس میں سبق ہے. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو، اسی جیسا ہے جو سبق نہیں لیتا، لہذا ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ صریح گمراہی میں. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ بھلا جو یوم قیامت سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بےبسی کیسی، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں شعور تک نہ تھا۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش کی وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے سو سنو، ایک شخص چند بد سرشت اور باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے، اور دوسرا شخص صرف ایک آدمی کا غلام ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی؟ الحمد للہ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ انك ميت وانهم ميتون، اے نبی یقینا آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، آخر کار یوم قیامت تم سب اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں موجود ہے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور یہ لوگ تو آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ۔ اور جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل أن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سماوات کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے، بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے، یا اگر وہ مجھ پر رحمت نازل کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے؟ آپ ان سے کہیے، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے کہیے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ یقیناً ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو ہدایت پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو سفارش کیسے کریں گے؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ارض و سماوات میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب صرف اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. آپ کہیے اے اللہ، ارض و سماوات کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی اور بھی ہو تو یوم قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جو وہ کام کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آ گھیرے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے یہ علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہوتی ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایسے ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. چنانچہ اپنی برائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے ہاں سے نازل ہوا اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرو قبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین سے ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لی کرة فأكون من المحسنین. یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ کر بیٹھ گیا اور تو تھا ہی کافروں میں سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا محافظ. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ارض و سماوات کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. میرے حبیب آپ ان سے کہیے جاہلو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی ارض و سماوات میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وهم لا. اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جس نے کفر کیا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کی عاجزی سے تمہیں ڈراتے. وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں. عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔